Kanskje 1 GB på hver. Det ikke så stor i fire, det synes jeg, men det tar veldig lang tid å ha stor på den siden. Og så internettarkiv på gangen. Jeg tror det mange som bruker å si det, så det derfor. Så mye material efter det år, så har du fått ganske stort opphengig og får masse opp for fort måte, så jeg ikke mister. Og man verdsetter jo det materialet. Det er jo fort at man får opptak av husfremføring og sånne ting, og det er jo ganske mye. Sikkerhetsskolen er tilbake på det nye. Men så har vi mange skolekompetanse, fordi man aldri begynte å gå videregående. Så jeg tenkte meg utelukke meg sjanger. De var små barn til Jesus, for han skulle røre ved dem. Men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier det, den som ikke tar imot Guds rike, slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. Og la oss høre Jesu ord og befaling om den hellige dom. Meg gitt all makt i himmelen på jorden, og derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, til jeg blir døpt i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt. Og så vil jeg være med dere alle dager til verdens ende. Etter vår Herre Jesu Kristi oppfaling, døper jeg deg til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Den andre har i nåden gitt deg sin ånd, tatt deg inn i sin troende menighet og født deg til. Gud styrke deg i sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Et lys er sendt for Edvard, vår bror i Kristus. Jesus sier, jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ta Stella Solberg, etter det her Jesu Kristi mor og befaling, døper jeg deg til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Den allmektige Gud har i dåpen gitt deg sin ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin troende menighet. Gud styrke deg med sin nåde til det evige liv. Et lys er tent for Stella Solberg. Jesus sier, jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Den allmektige Gud har i loven gitt deg sin ånd, født deg på din, tatt deg inn i sin tronenhet. Gud styrker deg med sin nåde til det evige liv. Jesus sier, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse. Yeah. vi kan dø med deg og oppstå til det evige liv. Du som med din far og den hellige ånd lever og roper, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Jeg skal lese fra profeten Jesaja. Jeg er Herren, ingen annen. Det finnes ingen annen enn jeg. Jeg spenner bøyte om livet på deg, enda du ikke kjenner meg. For at deg skal kjenne i øst og vest, at det ikke er noen annen enn jeg. Jeg er Herren, ingen annen. Jeg former lys og skaper mørker. Jeg stifter fred og skaper ulykke. Jeg, Herren, gjør alt dette. La det dryppe ovenfra, du himmel. Rettferd skal strømme fra skyene. Jorda skal åpne seg, gi frelse som frukt, og la rettferd spire. Jeg, Herren, skaper dette. Slik står det skrevet. Da vil vi invitere til søndagsskole, så alle barn som har lyst til å være med, kan ta følge med ned. Og det er lov å ta med seg. dagen født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra døde. Til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den gjemt i himmelen for dere. Dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå om kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Han elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål, frelse for deres sjeler. Slik står det skrevet. Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans, og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. 8 dager senere var disiplene igjen samlet. Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han stod midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din! Se, her hendene mine! Kom med hånden og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende!» «Min Herre og min Gud!» sa Thomas. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Salige de som ikke ser, og likevel tror. Jesus gjorde også mange andre tegn. Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Slik lyder det hellige evangeliet. Gud være lovet. Den kjente spanske helgenen Teresa av Avila skrev at hun i 18 år var uten å føle noe som helst. Men hun ga ikke opp, og vendepunktet kom da hun så en statue av Jesus med de lidende sårene. Møtet med Jesus gjennom denne statuen ble så sterkt for henne at det endret livet hennes. Thomas blir også møtt, og Jesus møter ham på en måte som han antagelig ikke forventer. Jesus sier ikke, Thomas, nå må du skjerpe deg, har du ikke hørt hva disiplene har sagt, nå må du tro det de sier. I stedet for så sier han, kom med fingeren din, kom med hånden din og kjenn stikten i siden. Og jeg tror at i det øyeblikket så skjønner Thomas noe helt avgjørende. Tro handler ikke om å få svar på alle spørsmål. Tro handler om å bli sett og møtt akkurat slik vi er. Og Thomas, han var litt av en time. For litt tidligere, når Jesus skulle gå til Judea, så er disiplene ganske skeptiske, for Jesus ble forsøkt steina i Judea. Men Thomas, han sier, ja vel, og vi går og blir drept sammen med ham. Og når Jesus ved det siste måltid sier at disiplene vet hvor han skal gå, så ser jeg på om alle disiplene sitter rundt bordet, nikker litt sånn, ja da, prater som ingenting. Men Thomas, han sier sannheten, nei, vi vet ikke hvor du skal gå. For meg så fremstår Thomas som modig. Han villig til å dø for Jesus. Han fremstår som ærlig. Han tør å si det som andre tenker på. Han fremstår som åpen. Han vil forstå og ikke bare tro på andres vegne. Og han ikke kynisk, men søkende og kanskje litt såret og frustrert. Han ikke kald. Han vil bare ha noe ekte. Og mer enn det, han forstår at Gud selv sårbar, og at Guds skjønnhet synlig i sårmerkene etter dagen. Det lett å tenke at Gud finnes i det veldig organiserte livet, i det som perfekt og sterkt. Og Gud der også. Men jeg tror at Gud ofte møter oss i det sårbare. Så når du opplever sykdom, eller det å miste noen du glad i. Når du svarer bare fra, men vet at det ikke helt sant. Leonard Cohen sier det fint i et velkjent sitat. There's a crack in everything. That's how light gets in. There's a crack in everything. That's how light gets in. For det i våre egne sår at vi kan kjenne igjen Gud. Det det mange mennesker som har erfart. Herren nær dem som har et nedbrutt hjerte, kan vi lese i salmen som tilskrevet kong David for 3000 år siden. Men Thomas, han fikk det vi ikke får. Han fikk se, og han kunne røre. Og det nettopp da Jesus sier de ordene som ment til oss. Salige de som ikke ser, men likevel tror. Og her vender evangeliet seg ut mot oss. Vi ikke sett ham. Vi ikke fått tilbud om å kjenne på Jesus sår. Men i stedet så kan vi kjenne igjen sårverket kjærlighet i våre egne liv. Og vi kan kjenne det igjen hos dem som kjemper lange kamper og har kjent på opprivende håp, men det ikke opprivende tap, men som likevel fulle av håp. Og vi kan se det i menneskene som blir hos oss når alt strakner, og i ord som finner oss når vi trodde at de var helt alene. Jeg tror at tro for de færreste blir til gjennom teori, men i berøring. Kanskje ikke av Jesu kropp, men av det livet hans kjærlighet har merket. Vi tror ikke fordi vi ser, vi tror fordi vi blir berørt. Thomas sier til slutt, min Herre og min Gud. Og han sier ikke dette fordi han har fått alle svar. Han sier det fordi han har opplevd det selv. Han har erfart at tro egentlig handler om, og derfor så kan han tro. Av og til gjør vi troen for komplisert. Vi forsøker å forklare og forstå, men hjertet vårt vet bedre, for hjertet søker relasjon. Og derfor dommen så viktig. Vi har døpt barnedag. Philip, Stella Solberg, Edvard. Og det barn som ikke forstår alt, som ikke har svar for alt. Men i dåpen så blir vi sett. Vi blir berørt helt konkret av vann over hodet. Og vi blir tatt imot av Gud. Jesus sier, salige de som ikke ser, men likevel. Og kanskje betyr det, salige de som våger å stole på at Gud der, selv når vi har spørsmål og ikke ser alt klart. For vi ser ikke alt klart. Vi ser av og til som et speil i gåte. Eller vi ser kanskje baksiden av livets vev, koker, løse tråder og uferdige mønstre. Men Gud ser forskjellen. Han ser helheten, sammenhengen, og han ser skjønnheten. Og han vever sitt håp inn i det vi trodde var helt troen fortvilet som et rom I mørket for å se på det skriket til Munch. Men tvil ikke vår fiende, for det finnes også en frisk tvil, en som tør å stille spørsmål og må derfor åpne opp for Gud. Og kanskje det slik, det våre egne sår vi tydeligst kan gjenkjenne Gud. Ikke I det som perfekt, men I det som brutt, nakent og sant. Der Thomas slo I bordet og sa, ikke før jeg får se, så kan du og jeg bare be, se mine sår Gud og møt meg der. Ære være Faderen, og Sønnen og den hellige Ånd, som var, og blir, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Herre Jesus Kristus, du kommer ikke alltid til oss med klare svar, men kaller oss til å følge deg også når veien er uklar. Vi ber for alle som strever med troen, for dem som lengter etter tegn, men opplever stillhet. Vi ber for dem som har spørsmål de ikke tør å stille høyt, for dem som i dag føler seg ensom, og for alle som savner en hånd å holde. Lær oss å stole på at du er med oss, også i vår uvisshet. Og gi oss kraft til å leve ut din kjærlighet i hverdagen, i møte med andre, og i de fellesskap vi tilhører. I dag ber vi også for alle våre katolske søsken som sørger over pave Frans død. Vi ber for den kommende utvelgelsen av ny pave, og om at det må velges en god hyrde for kirken. Gud, styrk oss i troen, Gud, ikke så vi ser alt klart, men så vi våger å ta nye skritt. Gud, vi ber. Gud, vår skaper, vi takker deg for dåpen, der du tar imot oss og kaller oss med navn. Vi ber for Philip, Edvard, Stella Solveig, som døpt i dag. Vi ber for deres framtid, for de første skrittene de skal ta, for den første dagen i barnehagen, for alle dagene de vil føle seg små i en stor verden. Vær med dem gjennom livet, og bevar dem i dåpens nåde. Styrk foreldre og fadere i deres oppgave. I stillhet vil vi nå legge fram for deg det hver og en av oss har på hjertet. Gud, vi ber. Gud, din jorden og det som fyller den. Alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Ta imot oss store og små, og våre gaver til Jesu navn. Kristus døde, Kristus står, Kristus har kommet igjen.

situasjon, og det jo spennende. Skrive ned den siden jeg lastet opp ting hvis du kan, få med deg på lappen. Ja, skal bare gå. Jeg finner deg. Ja.